शिवस्य धीमहि धियो यो नः अब हम मैं आपको अच्छे प्रकार से बताऊं, जिससे सरलता से समझ में आए। आप जो जो विधि है श्रवण की, श्रवण उसमें लिखा है आत्मा मन के साथ, मन और अर्थात आत्मा मन के साथ, मन कान के साथ, कान उपदेशक आचार्य के शब्द अर्थ संबंध के साथ। ये सुनने आप बीच में बार की कोई बात न उठाएं, उठ जाए असावधानी से तत्काल रोक छोड़े नहीं। कारण इससे ही विद्या आती है, अन्यथा नहीं आती। कल आपको मैंने ईश्वर प्राप्ति का फल जो मोक्ष है ये बतलाया। अब एक तो ये बतलाना है कि मुक्ति का जो समय है, अर्थात जी आत्मा मुक्ति में कितने काल तक रहता है, कितना समय है उसका। कुछ लोग जो ये मानते हैं वो सदा रहता है, ये अशुद्ध है। क्या समझे? कुछ लोग जो ये मानते हैं जो जीवात्मा मुक्ति में जाता है वह फिर सदा के लिए रहता है, अर्थात आता ही नहीं जन्म लेने के, ये वेदों के विरुद्ध है। अब उसमें अनेक कारण बताए हैं, क्या दोष है मैंने लिख भी रखे। मुक्ति से लौट करके नए आने में क्या दोष है मैंने लिख भी रखे। इसमें काल नौम सुनास में जो लिखा है वो सुनाता हूँ। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष आत्मा जीवात्मा मोक्ष में रहता है। फिर आगे की व्यवस्था, वो मनुष्य ही जन्म ईश्वर को ईश्वर उस जीव को मनुष्य का ही जन्म देता है। अब कहाँ पर वो जीवात्मा मुक्ति में कहाँ पर रहता है? इसमें ये विचार होता है, मुक्ति कोई एक स्थान होगा, कोई जगह या है कुछ, ये शंका होती है। इसका उत्तर ये है, मुक्ति में जहाँ रहता है स्थान कुछ भी नहीं होता, मुक्ति में ईश्वर में ही जीव रहता है मुक्त अवस्था में। वहाँ पर ऋषि ने लिखा है वो स्वतंत्रता से घूमता है वहाँ पर ईश्वर में, और ईश्वर कहाँ है? जितनी सृष्टि है पूरी की पूरी में ईश्वर ठसाठस कहो भरा हुआ है, पूर्ण। आपने सुना होगा कि आकाश क्षेत्र में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी जिसको हम रास्ता कहते हैं, ऐसी धाराएं चमकती हैं लंबी लंबी इधर से उधर, उनका नाम आकाश गंगा है। और उनमें और कितनी आकाश गंगाएं हैं, और आकाश गंगाओं में कितने सूर्य कितने चंद्रमा, कोई ईश्वर से अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। उनमें ईश्वर व्यापक है, हमारा संबंध है ना, ये इनमें संबंधों में एक संबंध है, एक ईश्वर में गुणों में, ईश्वर के गुणों में एक गुण है सर्वव्यापक। फिर दोहराओ, कितना ही दोहराओ पक्का हो, इसको फिर समझो। जैसे लोहे के गोले में अग्नि व्यापक है, वैसे ईश्वर सारी सृष्टि में व्यापक है। तेल भर भी इतनी बड़ी सृष्टि ये आकाश गंगा, इन में सब में ही अनेक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है, और हम जैसे जीव जहां जहां ईश्वर की व्यवस्था है वहां वहां उस में ईश्वर सबको बसाता है। चंद्रमा में नहीं है तो वहां मनुष्यों का जीवन नहीं है, जहां ईश्वर ठीक समझता है वहां वहां रचना करता है। तो ये व्यापक व्यापी जो संबंध है हमारा, इसमें लोहे के गोले में जैसे अग्नि व्यापक है, अग्नि को व्यापक कहेंगे और गोले को व्याप्य कहेंगे। ये व्याप्य व्यापक परिभाषा है और इसमें व्याप्य व्यापक में सारी सृष्टि जो कुछ भी है, जितने पदार्थ हैं वो व्याप्य हैं और ईश्वर व्यापक है। ये है व्याप्य व्यापक संबंध। और आगे बढ़ो और सुनो, आपको लाभ होगा ही। मैं अब ये सोच लूं, क्या मैं व्याप्य हूं और ईश्वर व्यापक है, और आगे, और ये व्याप्य व्यापक संबंध सदा से है, ध्यान देना, ये व्याप्य व्यापक संबंध सदा से है, आदि नहीं है, ये अनादि है और ये अनंत है। ये व्याप्य व्यापक संबंध है और ऐसे ही रहेगा। न कभी आरंभ हुआ और न कभी अंत होगा। मैं और आप और सारी सृष्टि के पदार्थ ईश्वर में जैसे आज हैं, ये सदा से हैं और सदा रहेंगे। इससे लाभ बताऊं थोड़ा, जो मैं देखता हूँ, ऋषियों ने यही माना है कि ये संबंध न कभी आरंभ होता है, चाहे सृष्टि एक सृष्टि जब बनती है, परलय में सृष्टि नहीं रहती है, इन सब कालों में भी ये व्याप्य व्यापक संबंध एक जैसा रहता है। हमारा डर निकल जाता है, हमको डर ही नहीं लगता। ये मरना कहते हैं, ये शरीर ही मरता है, शरीर का ही जन्म होता है, डर क्यों लगेगा। सब जानते हैं मृत्यु से डर लगता है, परंतु ये डर समाप्त। पांच दुख हैं, मृत्यु का भय एक है, ये नहीं रहता। ये लाभ और कितने लाभ हैं कुछ ही सुनाएंगे। मैं आप कैसे ईश्वर के पास रहते हैं, कैसे, जिसके ये दूसरे नेम में गुण कर्म स्वभाव बताए हैं, ऐसे ईश्वर के साथ रहते लगभग 20 आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बल स्वरूप गिनते चले जाओ। मैं और आप एक तिल भर भी किसी काल में ईश्वर से अलग नहीं होते। अब हम निश्चित हो जाते हैं, हमें डर किसका लग, क्यों लगे, कोई कारण नहीं है हमको डरा दे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप ऐसा ही रहना ठीक मानते हैं या दूसरे प्रकार? ऐसा मानते हैं तो आप खड़ा। इससे अच्छा स्थान ऐसी अवस्था न थी, इससे इस अवस्था न है न होगी तो हम कहाँ जाएंगे, कोई स्थान है वा नहीं, है ही नहीं, स्वयं रहना ही पड़ेगा। ऐसा कहें तो ईश्वर रखता है, हमारे बस के भी बात नहीं। अब क्या आया समझ में, इस समय एक ईश्वर का लक्षण है। सुनो, सर्व अंतर्यामी, सभी पदार्थों के अंदर रह करके अपने नियंत्रण में रखता है, ये एक ईश्वर का गुण है। शत प्रतिशत मैं आप ये आकाश गंगाएं, इन में एक तेल भर भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको जो ईश्वर के नियंत्रण से बाहर रहे, नहीं। कितनी अवस्था देख रही है, और इससे अच्छा अर्थात ईश्वर में रहें सदा, कैसे मुक्ति से लौट के आए तब उसमें फिर तैयारी आरंभ कर दें। कुछ जन्म हो लगते हैं मुक्ति की योग्यता, फिर उतने ही काल की मुक्ति, फिर लौट के आएंगे। ये तारतम्य सदा से है और सदा रहेगा, और हम निश्चिंत हो गए। हमें सोचना ही नहीं पड़ता क्या करें, परंतु जब मनुष्य शरीर मिलता है तब सारे कार्य करने पड़ेंगे, मुक्ति में नहीं रहते, उस समय करने पड़ेंगे, करने चाहिए। वो नियंत्रण है ईश्वर का, शरीर बनाएगा ईश्वर हमको कर्मानुसार, और उस शरीर में रह करके मोक्ष प्राप्ति के कर्म करेंगे ही। आपको नहीं समझ में आए तो जब हम चले जाएंगे तब पूछ सकते हैं, पर ऐसे नहीं रहना, बिना समझने समझाने विद्या नहीं आती। अब यहाँ पर पहुँचे, हाँ, इस समय ये नियंत्रण जो है इसको याद रख, एक जैसे रहेंगे, परंतु ईश्वर का नियंत्रण हमारे ऊपर रहेगा, उस समय अनुशासन में चलेंगे। ये अंतर है, अंतर आया समझो, और कुछ नहीं करना ये बता, पर ईश्वर का जो नियम है ये सृष्टि को बनाना, इसका पालन करना, मुक्ति का फल भगाना, ये नियम है ईश्वर का, न्यायकारी है, तो ये नियंत्रण रहेगा ही, रहना ही चाहिए न्यायकारी होने से। अब आप इतने तक आ गए, आप अभ्यास करते जाएं इस विद्या का, सब कार्य करें, सब अच्छे कार्य को छोड़े नहीं, परंतु अभ्यास करते जाएं, उस अभ्यास के संस्कार बन जाते हैं। दो प्रकार के संस्कार, बुरे और अच्छे, चोरी करने के, डाके मारने के बुरे, सबका उपकार करने के जो कल्याण हो दोनों हैं, अच्छे संस्कारों से हम अच्छे कार्य करते हैं, बुरे संस्कारों से हम बुरे कार्य करते हैं। अब प्रकरण में परिवर्तन करता हूं, आप अब मुक्ति का काल, योग का फल आपको बताया, अब मुक्ति के साधनों को बताया जाएगा। महर्षि ने जो लिखे हैं वो साधन चार में सीमित किए हुए, चार जो चार का पालन करता है वो मुक्ति का अधिकारी बनता है। उनका नाम विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, छह प्रकार के कर्म और मुमुक्षुत्व। शब्द अर्थ विवेक, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, तीन ही पदार्थ हैं केवल पूरी सृष्टि। तीनों का गुण कर्म स्वभाव ज्यों का त्यों जानना विवेक कहलाता है। बोलो क्या है विवेक? ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों के गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानना, ये विवेक है। दूसरा, विवेक से जो सत्यासत्य को जाना है उसमें से सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग वैराग्य कहलाता है। छह प्रकार के कर्म हैं वो लिखे हुए सत्यार्थ प्रकाश में देख लें। अब सुनाने की और नहीं समझ में आए, और चौथा जो है मुमुक्षुत्व, उसको ध्यान से देखना। मुक्ति और मुक्ति के साधन की इच्छा, अर्थात ऋषि ने समझाया जैसे भूखे व्यक्ति को अन्न के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये मोक्ष आप में है, आप में है ये सबके हमारे, और प्यासे व्यक्ति के जल से अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुक्ति और मुक्ति के साधनों से कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, अन्य में प्रीति नहीं होनी चाहिए। आप आत्मनिरीक्षण करें, दिन में क्या आपकी ये स्थिति रहती है, यानी पता चल जाएगा। वास्तव में मुक्ति और मुक्ति के साधनों को सुनो, मुक्ति की क्या है फिर सुनो सुना हो, ईश्वर का नाम ही मुक्ति है, मोक्ष है, अतिरिक्त कोई मुक्ति नाम की वस्तु नहीं है। ये भ्रम रहता है लोगों को, मुक्ति कोई जगह होती हो, ईश्वर ही मोक्ष है, मुक्ति है। अब मुक्ति, अब ईश्वर प्राप्ति के जो साधन हैं वो साधन दो, मुक्ति और मुक्ति के साधनों से भिन्न व्यक्ति की किसी में प्रीति नहीं होनी चाहिए। आप आत्मनिरीक्षण करें, क्या हमारी सबकी ये स्थिति कितनी रहती है? नहीं है तो उत्पन्न करो, और इस दोनों में ईश्वर की पूरी सहायता मिलेगी। मुक्ति का साधन समाधि है, दो तरह की, पहले नीचे कोटि की और ऊंचे से समाधि से ग्रहण। उसमें मुक्ति का साधन समाधि है और मुक्ति ईश्वर है, दोनों का मुक्ति और मुक्ति के साधनों से अतिरिक्त अन्य किसी में प्रीति नहीं होनी चाहिए, तब सफलता मिलेगी। और इस अवस्था में ईश्वर समाधि तत्काल लगाएगा। अब मैं आपको अब सुना, अब मैं जो बोल रहा हूँ ईश्वर की स्थिति ऐसी की ऐसी है, अंत कहना नहीं है, ये ज्यों कहते हुए जसता है या नहीं, जच जाना चाहिए, क्योंकि ये विद्या ईश्वर की है और हमें समाधि लगाने की विद्या ईश्वर ने दी है, जो का तू है। और ईश्वर सभी कालों में एक जैसा रहता है, ईश्वर में एक वेद मंत्र है, तदेजति तन्नेजति, इसका भाव सुना तो, ईश्वर स्वयं तिल भर भी नहीं चलता, एजति कहते हैं कंपते चलना, फिर निषेध नहीं, एजति नहीं चलता, तो ईश्वर में गति होती ही नहीं। परंतु मंत्र में ये बता, तद एजति सारी सृष्टि को नियम पूर्वक चलाता है, उसी मंत्र में एजति नहीं एजति और सबको चलाता, तो यों का यों ईश्वर है यहाँ। तो हम विचार रहे थे मुमुक्षुत्व, ईश्वर ईश्वर प्राप्ति के साधनों से भिन्न किसी में रुचि नहीं होनी चाहिए। अब आप इनमें से मुक्ति के जो साधन संक्षिप्त और जैन तीन, शुद्ध ज्ञान एक, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मुक्ति बोलो, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मुक्ति, अशुद्ध ज्ञान अविद्या, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना, ऐसो दे ज्ञान, ऐसो दे कर्म, ऐसो दे उपासना से बंधन, तीनों को। अर्थात जो मुक्ति के साधन हैं अत्यंत सूक्ष्मता से जानो। एक, जो बंधन के कारण हैं पूरा का पूरा जानो, नहीं जाने तो बाधा। दोनों वर्गों को जान कर इन में जो साधन हैं उनको अपनाना, उनका प्रयोग कर। यहाँ नहीं आएगा तो मुक्ति ना मोक्ष नाम की चीज नहीं मिलेगी। परंतु जो तीन बाधक हैं उनको नहीं जाना और समाप्त नहीं किया तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। दोनों धाराओं को करना अनिवार्य है। अब ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव जो है, ये शब्दों में ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव है। ये दूसरे नियम में जीव आत्मा का गुण कर्म स्वभाव भी लिखा हुआ है। और ये प्रकृति जो है इसका गुण कर्म स्वभाव भी लिखा हुआ है। तीनों के गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जानना ये लंबा प्रकरण है। ये प्रकृति का गुण कर्म स्वभाव आठवें सोमलास में लेता। एक, प्रकृति से विकृति। जो प्रकृति है उससे ही ये सारी सृष्टि की रचना होती है। ये सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, इन तीन प्रकार के पदार्थों का एक समूह का नाम प्रकृति। सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण, ये आठवें सोमलास में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये तीनों के गुण कर्म स्वभाव को जानना और इनका फिर प्रयोग करना। जी स्वामी जी। हाँ जी, आप स्वयं ईश्वर को जाने और अन्यों को जनावे, इसको स्मरण रखें और जितनी बातें सुनाई गई हैं उनको विचारें। जैसे चलते फिरते, खाते पीते, किसी भी अवस्था में ईश्वर को नहीं भूले, याद रख। ऐसे करने से अनेक गुण आते ही रहेंगे, नहीं करने से अनेक दोष आएंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। यदि ईश्वर को न भूलेंगे तो, परंतु न भूलने का आज्ञा पालन जोड़ो। ईश्वर को न भूलना ईश्वर की जो आज्ञा है उसके अनुसार ज्ञान कर्म उपासना करना तो गुण आते रहेंगे, दोष हटते रहेंगे। नहीं तो दोष आते रहेंगे, गुण हटते रहेंगे। इसलिए सदा ईश्वर को कभी नहीं भूलें, आज्ञा का पालन करें। अब सबको सादर नमस्ते। सूचना बस में रविवार को जाने वाले सज्जन अपना नाम पूछताछ कार्यालय में लिखवा देंगे। लगभग बस यहाँ